handlar om en bekant och vän till mig som inte riktigt höll på att överleva, men som tur är lever. Och då skrev jag den här låten till henne i alla fall. Nobody cares.